Tommy Bowie. Now go and show. Let me talk a coach and I'm on a road. Aish, where I got up. Ain't a lot. In alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, in alive, תעשה גם לי איציק, יאללה. לי איציק? יאללה. תודה, שלחו לי את זה אז במסודר. אני אשלח לך בוואטסאפ. אני צריך במייל מסודר. אני אשלח לך את זה... זה יעקב את יעקב. אני אשלח לך את זה בקבוצת וואטסאפ של בלי אוהב. יאללה, בכיף, סגור. יאללה, צא לדרך, למה יש לי הרבה דשים היום. טוב, בוא נגיד קודם כל לכל הצוות שלנו. יאללה. ערוץ ספורט אחת, צ'רטון, אנחנו גם שם. אם אתם מחפשים אותנו, לא מצאתם, אנחנו בצ'רטון ספורט אחת. כפיים לצ'רטון ספורט אחת. ערוץ מספר אחת. כל הצוות שלנו, אני מחלק אותם לזוגות, יוחנן הממתיק עם יגאל קבב, יעקב בגל עם ברק איסר, דורון אורן עם לויצקי, וסגית פאר עם שקד מורג. כמה אלו, וזה הזמן, למסור יום הולדת שמח. מי אתה שתתערב לי במולדת של יורם? סליחה, צודק, אתה תאחל לו יום הולדת. יורם מורג, אבא של שקד מורג, כמה אלו. חוגג היום יום הולדת, מגיע לך מזל טוב ענק מאיתנו, עכשיו תגיד לו מה שאתה רוצה. אני רציתי להגיד לו מזל טוב, אבל בסדר, אתה אמרת לו פה מזל טוב. בסדר, אבל מה, בן אדם אחד אומר מזל טוב? אתה גם יכול להגיד לו מזל טוב. הנה, אמרתי, מזל טוב. למי? יורם מורג, מזל טוב. יפה.